الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة عراف کی تلاوت اور تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 195 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان جو ماقبل آیات تھیں جن کا تذکرہ پچھلے پروگرام میں ہوا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بتوں کی مذمت ذکر کی گئی تھی اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا. مثال کے طور پر جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ تم ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا گیا, تو جس کو پیدا کیا جائے اس سے وہ تو پھر محتاج ہو اپنی پیدائش میں اور محتاج عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ تمہاری ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں یعنی مشرکین کی, اور نہ یہ اپنی خود مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر تم کسی ہدایت کے راستے کی طرف ان کو بلاؤ تو یہ سنیں گے نہیں, تمہاری پیروی نہیں کر سکیں گے, تم پکارو یا خاموش رہو ان کے لیے تمام صورتیں برابر ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی بت ہیں تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کی مملوک اور مخلوق ہیں, تو تم انہیں اگر پکارو, اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو, پھر دیکھو یہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو کئی دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. پھر سوالات فرمائے کہ کیا ان کے پیر ہیں جس سے یہ چلیں گے, کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑیں گے, کیا ان کی آنکھیں جس سے یہ دیکھتے ہیں, اور کیا ان کے کان ہیں جس سے سنیں گے. تو ہر طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جب ایسا لاچار مجبور ایک مخلوق ہے جو نہ اپنی مدد کر سکتی ہے نہ تمہاری مدد کر سکتی ہے, تو ایسے کو معبود سمجھنا, ایسے کو لائق اتباع لائق عبادت تصور کرنا, یہ قطعاً ایک ذی شعور کے لیے ذی عقل کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا پچھلی آیت میں کہ آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے شرکا کو بلاؤ اور پھر میرے خلاف تدابیر اختیار کرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. یہ ایک بہترین چیلنج تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت طاقتور ہیں اور تمہاری حاجات کو پورا کرتے ہیں اور تمہاری امداد کرنے پر قادر ہیں, تو تم ان بتوں کو میرے خلاف جمع کرو اور ان سے مطلب باقاعدہ تم مدد حاصل کر کے میرے خلاف کوئی بھی خفیہ تدبیر کرو, کوئی داؤ چلو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو, معاذ اللہ ہلاک کر دو. لیکن یقیناً ایسا نہیں ہو سکے گا, تو جس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ بت لائق عبادت نہیں اور نہ ان پر کوئی بھروسہ کرنا مناسب ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین, بے شک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول یہ منقول کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی میرا ولی ہے. ولی کہتے ہیں مددگار کو, نگہبان کو, ہمدرد کو, مونس کو. تو بے شک میرا ولی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے کتاب کو یعنی قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے, صالحین کو محبوب رکھتا ہے, دوست رکھتا ہے. تو اس سے دو باتیں پتہ چلیں کہ جس کا والی اللہ تبارک و تعالی ہو, جس کا مددگار اللہ تبارک و تعالی ہو, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی پر کامل توکل و بھروسہ کر کے کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی جو مخلوق سے ڈرے گا, جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالی اس کا روب اور دبدبا تمام مخلوق کے دل میں ڈال دے گا اور اس کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دے گا, اور جو مخلوق سے ڈرے گا اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خوف اس کے دل میں پیدا فرما دے گا. تو چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل و بھروسہ رکھتے تھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا کامل یقین تھا, آپ اللہ کے مقربین میں سے تھے, لہٰذا آپ کو کوئی خوف نہیں تھا. آپ تمام مشرکین اور ایک سے ایک خطرناک سردار, ایک سے ایک خطرناک جنگجو, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے تبلیغ دین فرمائی. اور بے شک وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو دوست رکھتا ہے اور دوست کی برے وقت میں امداد ہوتی ہے, دوست کی نگہبانی کی جاتی ہے, دوست کی حفاظت کی جاتی ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اور مشرکین مکہ نے ہر طریقے کی خفیہ تدبیر کی, ہر طریقے کے ظاہری دعوے استعمال کیے لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آنے سے ناکام رہے. اور اس بات میں مزید بڑی مطلب اس آیت میں بہت توجہ طلب بات ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا معیار، اللہ کی توجہ خاص، اس کی رحمت خاص کے حصول کا معیار کوئی دنیاوی مال و اسباب، مال و متاع نہیں ہیں، بلکہ نیک اعمال ہیں. جس طرح ہم دنیا کے اندر بہت سے دنیاوی مناسب رکھنے والوں کی خوش آمدے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تقرب حاصل ہو جائے، تاکہ ہم ان کے تقرب کی وجہ سے بہت ساری دنیاوی آسائشیں، دنیاوی نعمتیں، دنیاوی انعامات ہمیں حاصل ہو جائیں، اسی طریقے سے اس سے کہیں زیادہ ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس خالق کو، مالک کو راضی کریں، اس کا تقرب حاصل کریں، اس کی مدح و ثنا کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے. اگر دنیاوی منصب والا کوئی شخص ہماری جھوٹی تعریفات اور ہماری مطلب کسی بھی طریقے سے متاثر ہو کر ہمیں کچھ دے بھی دے گا تو کتنا دے گا. اس کے برعکس اگر ہم نیک اعمال کریں، تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں، دینی تعلیمات کو اپنائیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا اور پھر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور انشاءاللہ جس کا اللہ تعالی دوست ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس پر انعامات کی بارش فرمائے گا. پھر آگے دوبارہ بتوں کی مذمت فرمائی. ارشاد ہوتا ہے کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور وہ جنہیں تم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ پکارتے ہو یا ان کی عبادت کرتے ہو. تدعون کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، دعا یدعو، دعا ان معنی عبادت بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا معنی پکارنا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. اور وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، تو لہذا وہ پھر ان کی لاچاری اور مجبوری کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو اتنا مجبور و لاچار ہے کہ نہ خود اپنی وہ حفاظت کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بالفاظ اس کے بت کو کوئی جا کے توڑ دے تو وہ اپنی حفاظت کے قادر نہیں. اور مشرکین مکہ کا دستور آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب یہ سفر پر جاتے تھے خصوصاً گرمیوں میں تو ستو کے بت بنا کے رکھ لیا کرتے تھے، ستو سے بت بنا کے اس کو سکھا لیا کرتے تھے. اب جب یہ سفر میں جاتے تو جب ان کو بھوک لگتی تو اس کی ٹانگ توڑتے، اسے پانی میں گھول کے پی جاتے تھے، پھر ہاتھ توڑتے پانی میں گھول کے پی جاتے، اور اس طریقے سے وہ بت یقیناً اپنی حفاظت پر قادر نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اس کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ بالکل نہیں سنیں گے اور وہ دیکھیں گے انہیں، ينظرون إليك اور وہ انہیں دیکھیں گے، یعنی تم وَتَرَاهُمْ اور تم اسے انہیں دیکھو گے ان بتوں کو، کہ ينظرون إليك کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. یعنی بظاہر اگر بت سامنے رکھا ہو تو ایسا لگے گا جیسے وہ ہمیں ہی دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقتاً چونکہ اس کے پاس بینائی کا وصف ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بصارت سے نوازا ہی نہیں، وہ ایک بے جان مخلوق ہے، تو گویا کہ وہ نہیں دیکھ رہا. تو جب وہ دیکھ ہی نہیں رہا تو اس کو مخاطب کرنا، پھر اس کی عبادت کرنا، پھر اس کو مطلب اس کے سامنے کوئی نذرانہ وغیرہ پیش کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ خذ العفو مأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اس میں تین حکم دیے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو، آپ معاف کرنے کو اختیار کیجئے، وامر بالعرف اور نیکی کا حکم کریں، واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں. تو ایک تو اس میں درگزر کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ معاف کر دیں، تو نبی یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو اختیار کیا ہوگا، لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی امتی ان تین چیزوں کو اختیار کرے گا تو وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی سعادت حاصل کر رہا ہے. پہلا ہے کہ آپ معافی کو اختیار کریں. یاد رکھیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر زیادتی کرے تو اس کی زیادتی اور برائی کے جواب میں انتقامی کارروائی نہ کرنا اور ہر طریقے سے اس کو تکلیف اور اذیت سے محفوظ رکھنا، یہی اصل میں عفو و درگزر ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم اسے بہت کچھ سنا دیتے ہیں۔ اچھی طرح زبان سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد جب ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انتقامی کارروائی کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، کیا کریں جی ہم درگزر ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی درگزر کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی اور ہمارے دل میں انتقامی کارروائی کا جذبہ بیدار ہوا، ارادہ پیدا ہوا، ہم اس جذبے کو، اس ارادے کو دبا لیں اور اپنے آنکھ سے، اپنی زبان سے، اپنے اور دیگر اعضاء کے ذریعے اسے کوئی تکلیف و اذیت نہ پہنچائیں، بدلہ نہ لیں، اسی کا نام عفو و درگزر ہوتا ہے۔ بعض مقامات پہ تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے جیسے عام حالات میں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں عفو و درگزر مناسب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کو، مثلا ایک دکاندار ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا، اب یہاں پر آپ اگر اس سے درگزر کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے دھوکہ دہی کی عادت پختہ ہے تو پھر اسے ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی گرفت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ گرفت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو بیوقوف بنا کے مطمئن ہوا تو دوسرے کو بنانے کی کوشش کرے گا، یعنی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس طرح دیگر مسلمان بھی نقصان کا شکار ہوں گے۔ تو اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو نقصان سے بچانے کی نیت سے اگر انسان کچھ اس طرح اس کے متعلق کارروائی کرے، قانونی کارروائی، جائز کارروائی، تو یہ بالکل جائز ہے اور یہ عفو درگزر کے منافی نہیں ہوگا، اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر سنت ترک کر دی گئی۔ ایسی خاندان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فتنے باز ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے دل میں غلط فہمیاں ڈالتے ہیں۔ آپ کی غلط فہمی فلاں کے دل میں ڈالی، فلاں کی غلط فہمی آپ کے دل میں ڈالی۔ اب اگر ایسے شخص کو سے درگزر کیا جائے اور اس کی عادت یہ پختہ ہے تو وہ اس کو مطلب آپ کا کرم یا آپ کا انعام تصور نہیں کرے گا، بلکہ اس کو بھی اپنی ذہانت اور چالاکی پر محمول کر کے اور اس برے فعل میں دلیر ہو جائے گا۔ لہذا ایسے شخص کو بھی درگزر کرنا، ایسے شخص سے درگزر کرنا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی معقول گرفت ہونی چاہیے۔ اور جیسے کسی کی بدگمانی ہمارے دل میں ڈالی، ہمارے فلاں کے دل میں ڈالی اور ہمیں اس کی اطلاع ہو گئی، تو لوگوں کو بتانا چاہیے خاندان والوں کو کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے، تاکہ سب لوگ اس سے ہوشیار ہو جائیں اور آئندہ اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ غرض یہ کہ جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہو کہ سامنے والے سے درگزر کرنا اسے کسی برائی پر ابھارے گا، اسے کسی برائی پر استقامت دلوانے کا سبب بنے گا، وہاں پہ درگزر کرنا پھر سنت نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرے تو یہ بھی پھر درگزر والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی بھی گرفت ہونی چاہیے، لیکن وہ گرفت عوام کا کام نہیں ہے۔ عوام کا کام ہے نشاندہی کرنا، گرفت کرنا ہے حاکم کا کام۔ حاکم کو چاہیے کہ پھر اس کی گرفت کرے اور اسے معقول سزا دے گا۔ اس طرح وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ نیکی کا حکم کریں، تو یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی کا حکم کرتے رہیں۔ سب سے پہلے نیکی کا حکم اپنی ذات کو کرنا چاہیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو تلقین کریں، کبھی غیبت کے بارے میں، کبھی جھوٹ کے بارے میں کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فلاں کو آپ نے دھوکہ دیا، یہ غلط کیا۔ اس طرح اپنے آپ سے مکالمہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کرنا یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے اور اس سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو اکابرین تھے، ان کی اگر آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بکثرت ایسا ملے گا کہ یہ رات میں باقاعدہ خود اپنے آپ سے مکالمہ کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ کسی نے آپ کے حجرے کے پاس سے گزرا رات کے وقت میں، تو سنا کہ آواز آ رہی تھی کہ اے عمر، تو نے فلاں کام کیوں کیا، فلا وقت میں تو نے ایسا کیوں کیا تھا۔ یعنی اپنے آپ سے سوال کر رہے تھے، گویا کہ اپنے نفس سے سوال تھا، اور نفس پر گرفت فرمانا، شدت کرنا، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بھی چاہیے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنا نام لے کر خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو مخاطب کریں اور اپنے آپ کو تھوڑی سی شرم دلانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ میں کوئی غلط کام لگاتار کر رہا ہوں، کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو تنبیہ کریں، خصوصاً خود زبان سے بول کر اپنے آپ کو موت کا احساس دلائیں کہ تمہیں خیال نہیں آتا اگر آج تمہاری اچانک موت ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا کرو گے، اندھیری قبر سے ڈر نہیں لگتا، وہاں پہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کیسے دو گے، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اس کی گرفت سے کیسے بچو گے، فلاں کا تم نے مال دبایا ہے کب تک کھاؤ گے، کتنے عرصے تک وہ مال چلے گا؟ ایک دن تمہارا انتقال ہو جائے گا، دوسرے اس مال پر عیش کر رہے ہوں گے، لیکن تمہارے نام اعمال میں وبال ہوگا اور تم میدان معاشر میں اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گئے تو بہت عرصے تک جہنم میں جلو گے، تمہیں یہ خیال نہیں آتا؟ تو جب بار بار اپنے آپ کو اس طرح ہم نصیحانہ ناصحانہ اپنے ساتھ کلام کریں گے تو نفس مغلوب ہوتا ہے، ضمیر زندہ ہوتا ہے اور باطن میں برائی سے لڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا، پھر باہر نیکی کا حکم دینا، یہ سب ہمیں بالترتیب یہ طریقہ اختیار کرنے چاہیے۔ اور نیکی کا حکم دیتے ہوئے ایک بات تو یہ کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم دین نہیں ہوگا تو ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ بعض وقت گناہ کو ثواب اور ثواب کو گناہ کہہ کر سامنے والے کو تلقین کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سے جاہل حضرات ایسے ملیں گے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اس کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرو اس لیے کہ یہ ضروری ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے بال کسی بھی مقام سے کاٹنے کو منع فرمایا، بالکل نہیں کاٹنے چاہیے، اس طرح ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، اس مکروہ تحریمی اس کو فقہا نے لکھا ہے، یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے خاندانوں کے اندر بعض بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، کچھ سن رہے ہوں تو میری بات کا برا بھی نہ مانیں، خدا نخواستہ کسی بوڑھے کی تحقیر کرنا مقصود نہیں بلکہ جہالت کی مذمت کرنا مقصد ہے۔ تو یہ مطلب چونکہ سفید ریش ہوتے ہیں، ان کے سفید بال ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلومات بھی زیادہ ہوں گی، حالانکہ علم کی زیادتی کا تعلق سفید بالوں سے نہیں ہوتا، اکتساب علم سے ہوتا ہے۔ آپ علم سیکھیں گے تو آئے گا نا، ایسا تو نہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے آدمی 30 سال کا ہوا، 40 سال کا، 50 سال کا، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا اور وہ دل کے اندر علم ڈالنا شروع کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی گھر خاندان کے بڑے ہیں اور انہوں نے علم دین نہیں سیکھا تو پھر وہ بعض اوقات لوگ ان کی رائے کو مقدم رکھتے ہیں اور یہ غلط قسم کی رائے دیتے ہیں، خلاف سنت طریقے بتائیں گے اور مطلب بعض اوقات گناہ کے کام کو کہیں گے کہ زبردستی کرنا ہے، اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ بزرگ ہیں، سفید ان کے بال ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو لوگ پھر خلاف سنت کام میں اور بعض اوقات گناہوں کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے تو میرے بہت ہی زیادہ تجربہ ہوا ہے اس بات کا، اس قسم کے حضرات دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتے ہیں اور خود اپنی آخرت کی بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں علم نہیں ہے تو چاہے ہم سفید ریش ہوں، چاہے ہم نے داڑھی ہی رکھی ہو، ہم صاف منع کر دیں گے، جی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، آپ علماء سے معلوم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ فَسَأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو، یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں نہیں معلوم تو بڑی عمر والوں سے پوچھو، بلکہ اہل علم سے، اور اہل علم سے جوان ہو چاہے پھر اہل علم رکھنے والا کوئی بوڑھا ہو، ٹھیک ہے وہ صاحب علم ہے تو ہم اس سے معلوم کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو نیکی کا حکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے پاس علم دین ہو۔ دوسرا، نیکی کا حکم کرنے والے کو صبر و تحمل سے مزین ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم نیکی کا حکم کریں گے تو سامنے والے کی طرف سے یقینی سی بات ہے بعض اوقات ہماری توقع کے مطابق رزلٹ نہیں آتا ہے، وہ ہمیں ڈانٹے گا بھی، ڈپٹے گا بھی، برا بھلا بھی کہے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور کہ جب آپ نے کفار و مشرکین کو دعوت دی تو ان کی طرف سے کس قسم کا رد عمل ہوا، یہ الحمدللہ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے، لیکن آپ نے اس اذیت کو برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جو صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کرے، یا نیکی کا حکم کرنے والا صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کرے، جلد غصے میں آ جائے، یہ کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ ہر جگہ کام بگاڑ کے وہاں سے ہٹے گا۔ اسی طرح جو گھر میں بہنیں ہوتی ہیں، یہ اگر کسی کو بات سمجھائیں تو صبر و تحمل کے ساتھ سمجھائیں، ان میں ذرا برداشت کا مادہ بھی کم ہوتا ہے۔ اگر سامنے والی خاتون ان کی بات نہیں مان رہی تو یہ پھر مطلب فوراً ناراض ہو جاتی ہیں یا ان کو اوپر چڑھ دوڑتی ہیں اور سخت قسم کے طنز اور ٹیڑھے میڑھے جملے، حتیٰ کہ انہیں بعض اوقات جہنم تک پہنچا دیتی ہیں کہ تم تو تسلیم ہی نہیں کر رہے، تم جہنم میں جاؤ گی۔ تو اب سامنے والا یقینی سے بات ہے کہ پھر اس غسیلے لہجے اور غسیلی باتوں سے کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اس کے دل میں بھی ضد کا مادہ بیدار ہوگا اور وہ پھر مطلب نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکمت کو ملحوظ رکھے، کس وقت کس سے کیا بات کہنی ہے اور کتنی بات کہنی ہے، اگر اس کو یہ چیز نہیں معلوم تو وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے دین کا کام نہیں کر سکتا۔ ماحول دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس وقت مجھے نیکی کا حکم کرنا مناسب ہوگا، اور میں کتنی بات کروں، زیادہ طویل کرنی ہے، مختصر کرنی ہے، درمیانی درجے ہی کرنی ہے، کس قسم کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، سامنے والے کو بہت زیادہ دلائل دینے کی ضرورت ہے یا عقلی دلیل سے سمجھانا ہوگا، پیار سے، نرمی سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں حکمت ملحوظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ چند اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں مزید نیکی کا حکم کرنے والے کے بارے میں، ضروری باتوں کے بارے میں کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔